Doxero A4 HP tylko 14,99 za opakowanie. Oferta ważna do 9 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to poniedziałek, 4 dzień marca, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdziło medialne doniesienia na temat systemu szpiegowskiego Hermes. Śledczy zbadają, jak z niego korzystano. Szwecja dostarczy Polsce granatniki przeciwpancerne. Umowę podpisano w Gdyni. Spadkobiercy Sinead O'Connor domagają się, by Donald Trump przestał używać jej muzyki podczas swojej kampanii wyborczej. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar potwierdził zakup w 2021 roku systemu szpiegowskiego Hermes przez ówczesne kierownictwo Prokuratury Krajowej. Oprogramowanie miało być jeszcze bardziej zaawansowane niż Pegasus. Jak mówił minister, śledczy będą badać okoliczności, w jakich używano tego systemu. Potwierdzam zakup tego oprogramowania. To było oprogramowanie zakupione za czasów pana prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego i to jest sprzęt, który służy do, można powiedzieć, takiego białego wywiadu, czyli takiego bardzo zaawansowanego przeczesywania internetu, kont społecznościowych, także dark webu. Będziemy przeprowadzali całe kompleksowe wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, kto podjął decyzję, po co ta decyzja została podjęta i także w jakich celach ten sprzęt był wykorzystany. Według Gazety Wyborczej za system szpiegowski Hermes zapłacono 15 milionów złotych. Szwecja dostarczy Polsce granatniki. Umowę w tej sprawie podpisano w Gdyni w obecności ministrów obrony obu państw. Wartość kontraktu to 6,5 miliarda złotych, poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Kilka tysięcy granatników, kilkaset tysięcy amunicji, jak również infrastruktura z tym związana, szkolenie wszystkich tych, którzy będą później przygotowywać polskich żołnierzy do posługiwania się tym sprzętem, jak również pakiet serwisowy, pakiet części zamiennych, symulatory, które będą używane do przygotowania naszej armii w celu jak najlepszego opanowania i posługiwania się tą bronią. Szwedzkie granatniki M4 przeznaczone są do zwalczania wozów bojowych, ciężkich pojazdów opancerzonych, a nawet czołgów. Spadkobiercy Sinead O'Connor domagają się, by Donald Trump przestał wykorzystywać podczas spotkań wyborczych jej słynny utwór Nothing Compares to You. Jak tłumaczą poglądy polityczne, faworyty republikańskich prawyborów są nie do pogodzenia z poglądami irlandzkiej wokalistki. Sinead byłaby zniesmaczona, zraniona i znieważona, piszą we wspólnym oświadczeniu właściciele praw do jej muzyki i przedstawiciele wytwórni artystki. Domagają się oni, by jej muzyka natychmiast przestała rozbrzmiewać podczas wieców Donalda Trumpa. Przypominają, że za życia artystka nazwała byłego prezydenta USA biblijnym diabłem. Słynna irlandzka wokalistka zmarła w zeszłym roku. Miała 56 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Zapraszam. Polskie bohaterki zakończonych niedawno halowych lekkoatletycznych mistrzostw świata są już w kraju. Przypomnę, że medale wywalczyły Ewa Swoboda w biegu na 60 metrów i Pia Skrzyszowska na 60 metrów przez płotki. Swoboda została wicemistrzynią świata, a Skrzyszowska sięgnęła po brąz. Na pewno będę to miło wspominać. Chcę to sobie obejrzeć, bo jeszcze na spokojnie nie obejrzałam w sumie relacji z tych zawodów, a chciałam jednak to przeżyć jeszcze raz. Teraz chwilkę odpoczynku, a za 3 tygodnie jadę na obóz do RPA, znowu potrenować w dobrych warunkach. Wydaje mi się, że sezon mogę zacząć na diamentowej lidze w Doha. Przyznała Skrzyszowska. Reprezentacja Polski zajęła dopiero 18 miejsce w klasyfikacji medalowej. W piłkarskiej ekstraklasie przed momentem rozpoczęło się spotkanie zamykające 23. kolejkę. Radomiak Radom gra ze Stalą Mielec, jest druga minuta i na razie bezbramkowy remis. A jak przy piłce jesteśmy, to dokładnie 14 marca poznamy listę powołanych piłkarzy na barażowe mecze o awans na Mistrzostwa Europy. Taką informację podał PZPN. Przypomnę, że biało-czerwoni w półfinale zagrają 21 marca na PGE Narodowym z Estonią. Jeśli wygrają, to 5 dni później zmierzą się na wyjeździe z Finlandią lub Walią.

Ja jako facet po tym utworze czuję się postawiony pod ścianą. Oto silna, niezależna kobieta wchodzi i pokazuje, że ona jest tutaj szefową. Mniej więcej z tego utworu płynie. No tak, ale to jest też utwór o takiej trudnej sytuacji, czyli PJ Harvey w tym utworze nie jest akurat zwycięszczynią lub też ze swojej klęski wyciąga takie wnioski, że może to być takie zwycięstwo moralne. Dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Muszę powiedzieć, że ty się denerwujesz? Troszeczkę, tak. Bo ja też się denerwuję, a co więcej, ten utwór nie jest przypadkowy. Wybrałam dlatego, że lata temu, kiedy prowadziłam pierwszą audycję w Trójce, to właśnie od tego utworu, i pamiętam to bardzo dokładnie, rozpoczęłam swoją pierwszą w historii swojego życia trójkową audycję, więc chciałam takiego symbolicznego, ponownego otwarcia. Dobry wieczór. Czy czujesz respekt przed tym mikrofonem? Słuchaj, czuję respekt przed tym studiem i przed tą sytuacją, która jest teraz przed nami. No, muszę powiedzieć, że nie spodziewałam się, że usiądę przy tym mikrofonie tak szybko, ale ponieważ pojawił się koncept perfekcyjnych płyt i jest to coś, co jest mi bardzo bliskie, słuchanie płyt i wracanie w ogóle do płyty jako takiej całości przemyślanej opowieści muzycznej, że ktoś siedzi w studiu i naprawdę zastanawia się, w jaki sposób te utwory połączyć w coś więcej niż tylko single, to jest mi to tak bliskie, że kiedy wymyśliliśmy, a potem zdecydowaliśmy, że wracamy na 16 odcinków do tego formatu, o którym powiedziałeś już, że pojawił się na początku wieku, to pomyślałam, że nie mogę sobie darować. Bardzo słusznie. Tym bardziej, że mam trochę takie wrażenie, że muzyka jest w naprawdę bardzo takim smutnym miejscu, zważywszy na platformy streamingowe. Ponieważ jest bardzo dużo takich przykładów, gdzie te płyty jednak odchodzą gdzieś z boku. Dobrym przykładem tutaj jest płyta Drake'a Views, albo Views, 2016 roku w każdym razie, płyta Drake'a. Co ciekawe, ta płyta w sekundzie, kiedy została wydana, stała się platyną. Dlaczego? Ponieważ na tej płycie znalazł się single Hotline Bling. I przez to właśnie dochodzi do takiego wypaczenia, że jednak te single są dla nas ważniejsze, a bardzo często artyści, kiedy tworzą płytę, dochodzą do wniosku, tworzymy arcydzieło, które będzie od początku do końca doskonale przemyślane. I myślę, że my wszyscy niestety o tym zapominamy. Ale jest coraz większa grupa artystów i artystek, którzy w ogóle się nie buntują wobec tego dominowania singli i po prostu wydają krótkie formy, single, różne wersje i tak naprawdę płyta najczęściej jest potem dla nich zbiorem już tych wcześniej opublikowanych utworów. Tak. Ale oczywiście są nadal tacy, którzy uważają, że oczywiście fajnie mieć przebój, bo on powoduje zainteresowanie całą płytą. I wtedy właśnie jest szansa, że jakaś mniejsza grupa oczywiście od tych polujących na single zainteresuje się tą całą wypowiedzią i nadal są tacy artyści, artystki, którym to układanie sprawia bardzo wiele przyjemności. Jeżeli mogę tak pociągnąć ten wątek przyjemności, to kiedy już wiedziałam, że przyjdę tutaj i trochę tak się włączymy w kontynuowanie pewnej historii, no bo od tego roku 2000 minęło całkiem sporo lat. Ty z jakiegoś berbecia stałeś się dorosłym człowiekiem, który próbuje swoich sił w audycjach nie tylko muzycznych na antenie Trójki. No i to też jest bardzo ważna taka przestrzeń mojego życia, w którym zdobywałam różne doświadczenia, ale przede wszystkim słuchałam bardzo wielu płyt i opowiadałam o nich najczęściej ze zbyt dużą ekscytacją na antenie Trójki, ale traktuję to jako przywilej. Więc ten czas to jest taki czas, na który warto też spojrzeć, jak trudno wybrać taką perfekcyjną płytę. I od razu powiem, że te wybory w tym programie, podejrzewam, mówię za siebie, będą bardzo subiektywne, bo ja nie przyniosłam dzisiaj płyty, którą uważam za najlepszą płytę, jaką kiedykolwiek słyszałam, tylko za płytę, która właśnie w całości, czyli od pierwszego do ostatniego utworu została przemyślana. Po drugie, jest szansą na jakąś ciekawą radiową opowieść. Po trzecie, jest to też płyta, która kojarzy się akurat prywatnie z moimi zainteresowaniami, które zawsze gdzieś stały pomiędzy gatunkami. Nigdy nie umiałam się podporządkować i kochałam i muzykę gitarową, i koncerty gitarowe, i dronową, i elektroniczną, i czasami nawet techno i mocniejsze brzmienia, a także rap, za co często obrywałam po głowie od słuchaczy Trójki. Więc zespół, który wybrałam, niesie w sobie wiele możliwości i także dlatego ta płyta, możemy od razu powiedzieć, The Rapture i Echoes jest takim albumem, który jest z jednej strony szansą na opowieść o świecie, z którego pochodzi, z drugiej strony kumuluje w sobie te wszystkie moje ukochane wątki, bo za chwilę wszyscy się o tym przekonają, niektórzy może po raz pierwszy, inni sobie przypomną, mamy tam od disco przez house po punk rock i gitarowe granie. No i też jest to taki album, z którego wielokrotnie korzystałam podczas audycji w Radiowej Trójce, więc no też taką zapisuję sobie własną radiową biografię. Mhm. Czy masz poczucie, że ten album jest bardziej dla ciebie perfekcyjny ze względu na emocje, które za nim idą, czy raczej ze względu na cały ten miszmasz, który dzieje się na tym albumie? Myślę, że ten album bardzo pięknie opowiada o czymś, o czym pewnie nie myślimy, włączając muzykę, czyli właśnie o tym czasie, w którym powstał. I dlatego tutaj ten czas jest bardzo istotny, bo moim zdaniem ta płyta się broni. Zresztą za chwilę każdy i każda będzie mógł na własne ucho sprawdzić, ale jest rok 2003, kiedy ten album ukazuje się oryginalnie. To jest debiutancka płyta amerykańskiej grupy The Rapture. Już wcześniej wydali dwa single, chodzą po różnych wytwórniach, mają wielki przebój singlowy właśnie, czyli utwór, którym tak, a właściwie House of Jealous Lovers, z którym zakończymy słuchanie połowy ich albumu. No i to jest taka sytuacja, w której z jednej strony już wiedzą, że czeka ich jakaś kariera, ale z drugiej strony przeżyli bardzo mocno, jak wiele osób w tamtym czasie, przejście z 20 do 21 wieku. Przeżyli cały ten strach i stres, który kultura popularna propagowała, od jakiejś milenijnej pluskwy przez tysiące innych zagrożeń i komputery, które miały stanąć w miejscu, ale przede wszystkim są z Nowego Jorku, więc przeżyli swój koniec świata 11 września, kiedy okazało się nagle, że w 2001 roku to, co się wydawało niemożliwe, stało się ich udziałem i z jednej strony te dekadenckie nastroje końca wieku, z drugiej strony tragizm sytuacji, która wiązała się z zamachami na World Trade Center, z trzeciej strony bycie częścią sceny niezależnej i takie poczucie no, bezradności, która dotyka nie tylko artystów oczywiście, ale także artystów, a czasami w takich trudnych momentach politycznych, historycznych artystów jeszcze mocniej. To wszystko na tej płycie słychać. Tą taką bezradność, to takie zahaczenie się na miłości jako jedyne nadziei i właściwie też zabawie. Lata później inny zespół wywodzący się z tej samej sceny, czyli Chick Chick Chick, wyśpiewa to wprost, że najlepszą zemstą jest taniec i to można w ogóle stosować właśnie do niepowodzeń w życiu prywatnym, do tego, kiedy świat tak bardzo nie przystaje do twojego życia, że nie wiesz, jak się zachować. Istnieją takie momenty w historii nas jako ludzi, kiedy naprawdę potrzebujemy bycia razem i być może błazeńskiej zabawy tylko dlatego, że otaczająca nas rzeczywistość jest nadmiernie przygniatająca i ten album właśnie z takiego poczucia i z takich emocji się urodził. Szczerze powiedziawszy, jak opowiadasz o tej płycie, to zaczynam się zastanawiać, czy faktycznie słuchałem tego samego albumu, co ty. Zważywszy na to, że ja tak czysto, empirycznie i racjonalnie jestem w stanie dojść do tego, dlaczego ta płyta może być uznawana za genialną, ale ja osobiście nie powiedziałbym, że jest to perfekcyjny album. On ma zdecydowanie swoje takie małe grzeszki, ale to też buduje klimat tej płyty. I myślę, że do faktycznej dekonstrukcji przejdziemy już po tym, jak posłuchamy połówki perfekcyjnej płyty. Jeżeli pozwolisz, że właściwie wiem, że pozwolisz, żeby się tak umówiliśmy, no tak, to chciałam powiedzieć, że gramy od samego początku do utworu, który ma właśnie ten Dom Zazdrosnych Kochanków w tytule, czyli singla, który był przebojem dla wydającej go wytwórni DFA, bo sprzedał się aż w 7000, jeżeli dobrze pamiętam, egzemplarzy. Takie to były czasy, ale sprzedał się fizycznie, a nie w streamie. No i to był też, więc przejdziemy przez te utwory i zaczniemy od takiego właśnie wprowadzenia do świata tego przedziwnego połączenia pomiędzy muzyką taneczną a punk rockiem, od motywu pianina, który będzie pojawiało się w utworze pierwszym Olio. Potem uderzą gitary, potem z kolei będziemy mieli taki amerykański klasyk, w ogóle takiej Amerykany, piosenkę o miłości i w ogóle z tekstem Otwórz swoje serce i śpiewany bardzo delikatnym głosem. Pojawi się punk rockowy utwór I Need Your Love, no i a właściwie The Coming of Spring, no i zakończymy znowu wracając do tego klubu, gdzie to wszystko się plącze, gdzie te wątki się łączą i gdzie właśnie z jednej strony ostre gitara, z drugiej strony beat, który w przypadku The Rapture jest z jednej strony syntetyczny, a z drugiej strony grany na żywej perkusji, łączą się w to takie szaleństwo. I płyta w ogóle była pomyślana, każdy, kto ją odpali, zobaczy, jako płyta do słuchania w całości, ponieważ wszystkie utwory są zmiksowane. łączą się, przechodzą jeden w kolejny. Tak, szczerze powiedziawszy, jak wybrałaś utwory od 1 do 6, to mi było trochę szkoda, że nie wybrałaś utworu 7-8, ponieważ one pięknie w siebie przechodzą, chyba najlepiej na tej płycie. Być może tak, ale akurat te, które wspominasz, na pewno 7 to najbardziej znany utwór z tej płyty. W związku z tym pomyślałam, że jeżeli kogoś zachęcimy, to trafi od razu, kontynuując tę opowieść na własną rękę, do obozu, czy jak to mówicie teraz, do teamu słuchających single. Tak jest, tak jest. Dobrze, przejdźmy więc do płyty Echoes, The Rapture, 2003 rok, utwory od 1 do 6. seven, I'm floating in a constant heaven.

Ależ to były emocje. Ależ to było doświadczenie. The Rapture i płyta zatytułowana Echoes, ich debiut, rok 2003. Nie rozmawiajmy o dalszych wyczynach tej grupy, gdyż... Są straszne? No może nie tyle straszne, co fajnie się skupić na tej energii i emanacji debiutu, o którym tutaj Michał przez wiele minut opowiadał, że jest nieperfekcyjny. Jest nieperfekcyjny. Że wiele rzeczy należałoby poprawić. Zdecydowanie. Brakowało cię wtedy w tym nowojorskim studiu. Bardzo podpowiedziałbyś tak chłopakom. Chociaż szczerze powiedziawszy jest kilka takich nowojorskich płyt, które można by było pracować. Może to jest kwestia Nowego Jorku, na przykład pierwsze płyty Swans, moim zdaniem, też Nowy Może Jork. Na przykład, ale z drugiej strony po co, skoro istotą tej płyty była pewna energia i pewien zryw, to co miało być, tak myślę, to co mogłoby być perfekcyjne, zepsułoby tylko tę energię. Tak. Energię, która zresztą też łączy się ze sławą zespołu The Rapture z tamtych czasów, czyli że to był najgorszy zespół koncertowy, jaki się zdarzał, lub też, że grali okropne koncerty. Miałem przyjemność pooglądać kilka i było to ciężkie doświadczenie. Więc wracając do tego, że jednak jest to w moim przekonaniu perfekcyjna płyta, bo daje szansę na opowieść o czasach. Jest to muzyka, do której wielokrotnie sięgałam i też nadal sprawdza się na przykład podczas różnego rodzaju imprez tanecznych. Tak się jeszcze mówi? Imprezy taneczne? Prywatki? Dancingi. Tak. Podczas dancingów. To ważne jest to, że w ogóle ten singiel, o którym wspominaliśmy i ten, który właśnie wybrzmiał, to był jeden z pierwszych wydanych przez wytwórnię DFA, która potem bardzo, bardzo dużo namieszała na rynku właśnie łączenia takiego instrumentalistów z muzyką klubową, czy też elektroniczną. James Murphy, czyli LCD Sound System, to jedna druga tego producenckiego duetu, który też stoi za debiutem The Rapture. I tam potem zdarzyło się mnóstwo fantastycznych płyt, fantastycznych zespołów od The Juan McLean's przez, no w ogóle opowieści różnorodne, więc to jest też opowieść o tym, czyli o ludziach tak bardzo kochających muzykę, żeby ją podać w świat, nie mogli po prostu włożyć jej tak szybko do internetu, tylko na przykład zakładali wytwórnie i wydawali płyty. I tutaj już wiem, że musimy kończyć, jeszcze jedną rzecz ci powiem, bo zastanawiałam się nad wieloma albumami i z wieloma miałabym super historię, zawsze na przecięciu gdzieś z trójką i z tymi czasami, kiedy zaczynałam tutaj robić audycje muzyczne, bo na przykład gdyby to był debiut Block Party, to bym mogła opowiadać o tym, jak z tamtego okresu mam w domu po dwie płyty każdego zespołu, ponieważ mieliśmy takie słuchawki i takie odtwarzacze płyt CD, że żeby w tym samym momencie słuchać płyty na szybko, musieliśmy kupić dwa egzemplarze. No to na przykład taki wątek, który dzisiaj nie występuje. No o debiucie zespołu The Strokes też mogłabym opowiadać. O innych płytach, które natychmiast mi się nasuwały, też bym mogła, Interpolu. Ale nie opowiedziałam. O debiucie Interpolu i o tym, jak przy okazji oglądania Interpolu poznałam zespół Blond Redhead. Wiele, wiele, wiele historii, ale żeby nie zagadać i też nie sprawić, że poczujesz się zdominowany, to powiem tylko, że fascynujące jest słuchanie płyt i fascynujące jest też poznawanie miejsc, w których poznały, historii tych miejsc. To nie jest oczywiście konieczne, ale czasami jak ktoś sobie zrobi takie ćwiczenie, to nagle się okaże, że ci ludzie, którzy robili muzykę, mają swoje historie, swoje ulubione miejsca, no i tak dalej, i tak dalej. I to jest kosmos. Mhm. Czuję się absolutnie zdominowany, ale brakuje mi tutaj jednej rzeczy. Brakuje mi takiego osobistego aspektu, kiedy pierwszy raz usłyszałaś tę płytę i jakie wrażenie wywarła. To już zawsze kojarzy mi się właśnie z Nowym Jorkiem. Nie dlatego, że byłam w Nowym Jorku, wręcz przeciwnie. Przez wiele lat znałam ten zespół właśnie z muzyki, znałam to miasto z muzyki, a nie byłam naprawdę po drugiej stronie oceanu. Więc na pewno był to utwór, który właśnie przed chwilą wybrzmiał i na pewno to była jakaś taka sytuacja taneczno, jak to było? Że co się robi? Nie imprezy, tylko co? Prywatki. Prywatki, więc tak, to musiało być na jakiejś prywatce i w związku z tym no, mam jak najlepsze skojarzenia z tymi utworami, czyli jako częścią życia i tego, o czym mówiłam, że czasami jest tak źle, że pozostaje nam tylko być przy sobie i tańczyć i w tym tańcu odnaleźć na nowo tę energię i radość, którą czasami gubimy. Tak, to prawda. Tym bardziej, że ta płyta daje nam bardzo duże perspektywy do zabawy w momentach, w których nie jest za dobrze, bo jest bardzo dużo szaleństwa w tym albumie, aspektów, które powodują, że nie jest to najłatwiejsza płyta, ale tutaj chyba tkwi sedno jej perfekcyjności. Kto jutro opowiada? A, Waluś Kraksa Kryzys. No to w takim razie bardzo ci dziękuję. Tak, jeszcze chciałem tutaj tylko dodać, że bałaś się, że wybierzesz smutną płytę, a ostatecznie jutro będzie Alabama Shakes. To tak zdradzę. No i fajnie. I bardzo fajnie. Agnieszka, i bardzo fajnie. I możemy pojechać na ryby jutro. Dobrze. A wiesz dlaczego? Tak, bo południe. No i też, bo... A, to musicie, może Metal ci opowie, a jak nie, to ja ci dopowiem i opowiem też słuchaczom już w jakimś PS. Dobrze, w porządku. Tymczasem czas niestety płynie nieubłaganie. Moglibyśmy tutaj tak siedzieć i gadać na temat tej płyty, bo jest absolutnie fantastyczna. Ja do końca nie jestem przekonany i tej dekonstrukcji chyba nie będę państwu serwować. Bo... Nie, bo mówimy o perfekcyjnych płytach, Michał. Właśnie. Po co komuś psuć? Dokładnie. Ten przekaz. Uśmiech i jeszcze raz uśmiech. Agnieszka, ale nie jest to moja prośba. Uśmiech i jeszcze raz uśmiech, nie? Prawda? Nie, absolutnie. A były jakieś takie dyrektywy? Nie wydaje mi się, nie wiem. No właśnie, więc nie prowokuj. Samoloty powracają na swoją płytę. Marek Stokowski, Samoloty. Występują Dariusz Basiński i Jacek Borusiński, Mumio. Serce biło mi jak młot. Władowałem się na schody i ścisnąłem z całej siły moją młodzieżówkę Romet Bydgoszcz. Strażnik, który nam otworzył szlaban na lotnisko, coś mamrotał, coś w rodzaju: Rysiu, ty nie szmugluj tej gorzały. Ja szmugluję? Panie Karol, coś panu. Lepiej pan się przyjrzyj temu tam z tyłu. A co z tyłu? Tamten mały od szmury upchnął w bramie słonia w zoo. A weź pan zobacz tam. I zaczęli śmiać się jak pawiany. Ten przy bramce krzyknął do mnie: Czy tam kolarz, co ty wozisz tam na schodkach? Schodki ruszyły. I jechały już po płycie. Rozumiecie? Znajdowałem się za bramą, a pozostawało jeszcze kilka minut do odlotu. Zeskoczyłem z trapu w miejscu, skąd najbliżej było do maszyny SAS-u. Zasalutowałem panu Ryszardowi. Tamten mruczał. Bajzel wszędzie. I wyrwałem w stronę samolotu z moim gratem na ramieniu. Czułem twardy beton płyty. Byłem na lotnisku pośród najprawdziwszych skrzydeł i kadłubów. Byłem tu za siebie i za gochę. Znów ujrzałem ją pod nocnym niebem. Przypomniałem sobie jej cudowny dotyk i milczenie. Dodawała mi odwagi, dodawała siły, żeby lecieć, nawet jeśli samoloty nie latają, nawet jeśli to są tylko metalowe rury dużo cięższe od powietrza. Ja nie chciałem już się bać, nie chciałem skomleć, chciałem być naprawdę wolny, dzisiaj. Mundurowi może nawet mnie i rozpoznali, może przeniknęli moje plany, ale szedłem wprost przed siebie. Nikt mnie nie zatrzymał i nie spytał o legitymację czy przepustkę i te rzeczy. Przystanąłem koło bagażowych. Akurat kończono przyjmowanie pasażerów. Jednocześnie kończył się załadunek waliz, toreb, paczek i jeszcze tobołów i tych innych wszystkich rzeczy, które trzeba wsadzić do samolotu, nim wystartuje. Jeszcze chwila, a zamknięto by osłonę luku. Doskoczyłem do faceta w rękawicach, który stał na wózku bagażowym za traktorkiem. Pan Szymura kazał mi dostarczyć rower. To jest bagaż, trafił do nas. Jaki rower? Coś ty urwał się z choinki, młody? Co ty, kurde, balas, jakiś wyścig po pokoju? Czy to coś tam... Jego kumple się uśmiali, a ten nie drgnął. Proszę pana, no ja nie wiem, jak kazali, to przywlokłem. Jeden z bagażowych, taki grubszy, przymarudził. Niemożliwe, no zabraliśmy Edek wszystko. Edek w rękawicach na to. Weź nie gadaj, no jak Szymura przysłał, to ładuję. Pakujemy. Proszę pana, ja stawię, zawołałem. Niech panowie się nie męczą. Co ty, chory? Daj, panowie załadują. Znowu usłyszałem śmiechy wokół wózka. Ja to zrobię, nalegałem. W domu powiem, że sam ładowałem DC-9. Mały, spadaj tam już. Tego absolutnie się nie spodziewałem. Jakoś tak nie wziąłem pod uwagę. Chociaż kurtka powinienem był. Dlaczego kretyn założyłem, że pozwolą mi samemu załadować młodzieżówkę i do tego wejść do luków samolotu i pozwolą mi tam w środku zostać? Nie wiem, no szalałem chyba, naprawdę, no. Liczyłem na cud boski? Jeśli tak, to się nie zdarzył. I tak oto zawalało mi się wszystko, najzwyczajniej. Nie wyskoczył żaden diabeł, nie nastąpił żaden straszny zbieg okoliczności, nie zdarzyło się nic fatalnego, niezwykłego czy dziwnego. Ot po prostu bagażowi pilnowali swej roboty i nic więcej. Zwykła sprawa. Ściana. Beton. Cicha. Koniec. Oblał mnie gorący pot, a potem zimny. Błyskawicznie wlazłem na przyczepę, wywindowałem migiem rower i dopadłem do półotwartego luku. Byłem prawie w samym raju. Dotykałem DC-9. Czułem tę cudowną woń wnętrzności samolotu. Już udało mi się niemal wleźć do środka. Marek Stokowski, Samoloty. Wystąpili Dariusz Basiński i Jacek Borusiński.